नमः। यतं तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतं तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। उष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनञ्च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेवजाहम्। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराच्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः। यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः। यस्मात्क्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत। इति प्रियतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नख। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविकता है, उसको जानने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि विचार के द्वारा ही आत्मा और अनात्मा का विवेक कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बता दिया है, सदात्मनात्मनो सम्यक् विचारेण इव सिद्ध्यति ततो विचार कर्तव्य प्रत्येगात्मा सदात्मन। एक प्रत्येगात्मा होता है, एक असदात्मा है। असदात्मा का मतलब है मिथ्यात्मा, जो मिथ्या है, ज्ञान के द्वारा जो बात होता है। तो ये हमारे शरीर में दोनों तत्व है, पहले भी बता दिया था। आत्मतत्व भी है अनात्मतत्व भी है। शरीर को लेकर यदि हम आत्मा मानते हो, शरीर को ही सत्य मानते हो, ये अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो गई। शरीर को प्रकाशित करने वाला है, शरीर को जानने वाला कोई दूसरा यदि मानते हो, वही मैं हूं, तभी आत्मा में आत्मबुद्धि मानी जाती है। पिछले जो आत्मा और अनात्मा सम्यक, ये दोनों विचार करना, सम्यक होना चाहिए। ऐसा तो हम मानते हैं शरीर से अतिरिक्त एक तत्व है, लोक लोकांतर भी मानते हैं, क्योंकि आस्तिक है। अन्यतः ये जितने भी हम पुण्य कर्म कर रहे काय के लिए, सबको पता है ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो ये पुण्य और पाप कर्म भोगने वाला कौन है, इससे अतिरिक्त एक तत्व मानते। चारवाक हो अलग बात है, आस्तिक लोग मानते, किंतु ये जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। तो इसलिए यहां बता रहे सम्यक, सम्यक का मतलब है ठीक ठीक से। जो अयथार्थ रूप से जो जानते हैं वो सम्यक नहीं है, अतस्मिन तद्बुद्धि। ये ठीक ठीक जो ज्ञान है विचार के द्वारा सिद्ध होता है। ततो विचार कर्तव्य, इसलिए विचार करना चाहिए। किसका विचार करना चाहिए? प्रत्येगात्मा असदात्मन, प्रत्येगात्मा और असदात्मा है, उसका विचार। तो इसलिए हम लोग भी विचार ही कर रहे थे, अभी तक आत्मा का विचार हुआ था। विद्या सूत्र का विषय भूत है आत्मा है, दृष्टा है, सारा जगत का अधिष्ठाता है, उसके विषय में हम लोग विचार किया। किंतु जिसने वो तत्व को अनुभव नहीं किया, अपने से भिन्न परमात्मा को मान रहे, भेद दृष्टि नहीं मिटी, क्योंकि भेद दृष्टि जब तक जीव भाव है तब तक भेद दृष्टि मिटेगा नहीं, और जब तक ये जीव भाव है उपाधि को लेकर, अज्ञान को लेकर, तब तक ये जीव किसी ना किसी कर्म के अधीन ही रहेगा, बिना कर्म से नहीं रह सकता है, संभव नहीं। उस कर्म के अधीन उसका जन्म होता है। विस्तार रूप से हम लोगों ने विचार किया, हमारा भी जन्म हुआ है किसी ना किसी कर्म को लेकर, उसमें कुछ पुण्य कर्म होगा तभी हम सत्संग सुन रहे, शास्त्र में प्रवृत्त हो रहे। पिछले कर्म के अधीन ही जन्म होता है, और कर्म के विषय में विस्तार रूप से विचार किया था। पुनः उस कर्म में भी एक शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, मिश्रित कर्म माना है। शुभ कर्म किसको कहते ये भी कल विचार किया था, किंतु शुभ कर्म से वो किस शरीर को प्राप्त करता है विचार नहीं हुआ था। शुभ कर्म का मतलब है जो पुण्य कर्म है, पवित्र कर्म करने वाला। शुभ है, वास्तव में परमात्मा ही शुभ हो सकता है, संसार कभी शुभ नहीं होगा, क्योंकि युक्ति से भी सिद्ध होता है। भगवान भी बता रहे अशुभाद मुच्यते, हे अर्जुन यदि आप मेरे शरण में आएंगे, मुझको ठीक ठीक से आश्रय करेंगे, ये अशुभ रूप संसार है, दुखदायक है, आगे बताएंगे, इससे तुम मुक्त हो जाएंगे। देखिए संसार को वहाँ अशुभ बता रहे, तो बचा हुआ कौन है? इसको कहते हैं परिशेष न्याय। परिशेष न्याय उसको कहते हैं जहाँ दो व्यक्ति है, उसमें एक के अपवाद करने के बाद दूसरा जो अपने आप सिद्ध होता है उसको परिशेष न्याय का। जैसा मान लीजिए दो व्यक्ति जा रहे हैं, आपसे कोई दूसरा व्यक्ति कह रहे, देखो वो दूसरा एक व्यक्ति है ना लाल वस्त्र वाला, वो दुष्ट है। तो लाल वस्त्र वाला जिसने लाल कपड़ा पहनाए जा रहे वो दुष्ट व्यक्ति है, तो इससे दूसरा व्यक्ति अपने आप सिद्ध होता है वो दुष्ट नहीं है, इसी को कहते हैं परिशेष न्याय। वैसे ही दो ही पदार्थ है, एक शुभ पदार्थ है एक अशुभ पदार्थ है। तो अशुभ पदार्थ है भगवान ने कहा संसार को, तो संसार यदि अशुभ पदार्थ है तो शुभ क्या है? तो अपने आप सिद्ध हो गया संसार का जो कारण है, संसार का जो कर्ता है, संसार का जो पालन पोषण करने वाला है, भरता है, परमात्मा ही शुभ हो सकता है। इसलिए जो परमात्मा के लिए अथवा परमात्मा के वो, देखिए परमात्मा के लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं, पहले भी बता दिया था, ये हमारे कर्म से वो संतुष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि वो आत्मा कामा है, आपता कामा है, उसके लिए कोई इच्छा नहीं, निरीह है वो, तो हमारे तुच्छ कर्म से वो संतुष्ट नहीं होगा। किंतु उस परमात्मा के ओर ले जाने वाले कर्म है, परमात्मा के समीप में ले जाने वाले कर्म है, शुभ कर्म है। तो परमात्मा की ओर कैसे ले जा रहे वो? क्या परमात्मा कोई गुफा में छुपा है, किसी मंदिर में छुपा है, अथवा सातवें आसमान में छुपा है, वहां ये कर्म ले जा रहे? तो इसका तात्पर्य है, ले जाने का मतलब परमात्मा आप जहाँ हैं वहीं हैं, उसको ढूंढने के लिए आपको कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। यदि ढूंढने के बाद यदि आपको मिलेंगे उसको खोना भी पड़ेगा आपको, ये निश्चय है। जो प्राप्त होता है वो आपके हाथ से एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए जो परमात्मा के ओर ले जा रहे शुभ कर्म, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, परमात्मा है उसको जानने का हमारा जो साधन है, पहले भी कह दिया था परमात्मा को जानने के लिए कोई भी साधन नहीं, तथापि श्रुति और महापुरुषों ने एक साधन दिया है, वही हमारा मन है। ये मन के द्वारा ही परमात्मा को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। किंतु उस परमात्मा को जानने का जो साधन है हमारा, वो दूषित हुआ है। ऐसा दूषित हुआ है, इसमें अशुभ वासना बैठी है। ये जो अशुभ वासना है ये मन को अपवित्र किया है, इसलिए परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसा कोई कपड़ा गंदा है उसको आप जब तक सफाई नहीं करेंगे तब तक पहनते नहीं, वैसे ही अथवा जैसा कोई दर्पण है उसके ऊपर धूल जमी है, धूल को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वहां आपका चेहरा नहीं दिखेगा। वैसे ही दर्पण के समान मन है, इस मन के ऊपर धूल बैठी है। धूल का मतलब ये धूल नहीं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मदमत्सर्य आदि छह प्रकार का दोष बैठा है। छह प्रकार का दोष है अशुभ माना जाता है। ये जो अशुभ रूप दोष है शुभ परमात्मा का प्रतिबंध कर रहे अथवा रुकावट कर रहे, ये जब तक रुकावट है जिस अंतकरण में ही दो चीज बैठे हैं, एक तो अशुभ रूप दोष भी है उसी अंतकरण में परमात्मा भी है, किंतु अशुभ रूप दोष जब तक रहेगा तब तक ये शुभ रूप परमात्मा को आप देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जो अशुभ है, प्रतिबंधक है, रुकावट डालने वाले है, विरोधी है, उसको हटाने के लिए आपको शुभ कर्म करना पड़ता है। इसलिए जो शुभ कर्म मतलब परमात्मा की ओर ले जाने वाले, अशुभ को हटाते हो, जैसा जैसा अशुभों को हटाते जाएंगे वैसा वैसा वो परमात्मा आपको अनुभव में आएंगे, इसलिए परमात्मा के ओर ले जाने के लिए माना जाता है। तो ये शुभ कर्म है, परमात्मा के ओर ले जाते हैं इसलिए उसको शुभ माना है। किंतु शुभ कर्म का भी दो मार्ग बता दिया था कर्म है, एक तो परमात्मा के ओर भी ले जाता है और एक उसके पुण्य फल स्वरूप से भिन्न शरीर भी प्राप्त करवाता है। इसलिए शुभ कर्म के द्वारा यहां बता रहे देवत्व को प्राप्त करते हैं। शुभ का मतलब है पुण्य, अत्यधिक पुण्य होने से ब्राह्मीय शरीर प्राप्त करते हैं अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करते। कुछ पुण्य में भी थोड़ा कम मिली हो तभी इंद्रादि शरीर प्राप्त करते हैं, और उसमें भी थोड़ा यदि कम हो तभी अग्नि आदि शरीर को प्राप्त करते हैं। पुण्य कर्म को भी तीन भाग में विभाग्य है शास्त्र में, उत्तम है, मध्यम है और सामान्य। जैसा लोक में भी देखा जाता है, कोई स्कूल में ही विद्यार्थी है उसे पूछे आप पास हो गए, हाँ कैसा फर्स्ट क्लास, तो उसके साथ दूसरा भी व्यक्ति है वो भी पास हो गया फर्स्ट क्लास, तीसरा भी फर्स्ट क्लास में ही पास हो गए, तभी आपको विभाजन करना पड़ेगा, वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास है और दूसरा फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास है। जैसा जिसी को 80 मार्क मिल गया वो फर्स्ट क्लास है, एक को 70 मिल गया और एक को 65 मिल गया, तो 65 है, 70 है, 80 मिला है, ये सभी फर्स्ट क्लास है। 80 जिसको मिला वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास है, 70 जिसको मिला ये फर्स्ट क्लास में सेकंड है, और 65 मिला जिसमें फर्स्ट क्लास में थर्ड माना है। वैसे ही पुण्य कर्म भी जो उत्तम है उसके द्वारा ब्रह्म का शरीर प्राप्त होता है, और उसमें मध्यम पुण्य है उसके द्वारा इंद्रादि शरीर की प्राप्त माना है, और उसमें जो सामान्य पुण्य है अर्थात फर्स्ट क्लास में तड़ अग्नि आदि है वरुणादि शरीर प्राप्त होता है, ये पुण्य कर्म का फल है। है तो तीनों देवत्व को प्राप्त किया, अग्नि है वरुण है ये सब, ये भी देवता है, इंद्र भी देवता है, ब्रह्मा भी देवता है, किंतु इनमें तारतम्य है। क्यों तारतम्य? अग्नि है वरुण है ये दिक्पाल है, इनका जो मुख्य है इंद्र देवता है। जितना जितना आपके पास अधिकार अधिक हो उतना उतना आपका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो अग्नि है वरुण है इनके अपेक्षा इंद्र के पास अधिकार जाता है, इंद्र ही स्वर्ग का स्वामी है, अग्नि आदि स्वर्ग के स्वामी नहीं है, स्वर्ग के देवता है। स्वर्ग के देवता अलग है, स्वर्ग के स्वामी अलग है। तो जैसा हम भारत के निवासी हैं किंतु भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, और इंद्र के अपेक्षा ब्रह्म है उसका अधिकार और भी अधिक है, क्योंकि अत्यधिक पुण्य किया है। तो इसलिए पुण्य कर्म से देवत्व को प्राप्त होते हैं, चाहे तो ब्रह्म हो अथवा इंद्र हो अथवा अग्नि आदि हो। इसलिए यहां बता रहे शुभे लभति देवत्व और व्यामिश्री जन्म मानुषम, जो मिश्रित कर्म है उसको कहा गया है शुक्ल कृष्ण गीता में। मिश्रित कर्म का मतलब उसमें दोनों भी है, पुण्य भी है पाप भी है। ये पुण्य और पाप जहाँ समान होता है तभी हम लोगों का शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर प्राप्त। इसलिए हम लोग सेकंड क्लास में हैं, सब पुण्य भी है पाप भी है। और यहाँ भी भेद किया है, उत्तम है मध्यम है सामान्य है। जैसा सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में थर्ड क्लास है, तीनों सेकंड क्लास है। किंतु एक सेकंड में भी फर्स्ट है, सेकंड में सेकंड है, सेकंड में थर्ड है। वैसे ही मिश्रित कर्म का भी तीन भाग्य है। उत्तम कर्म यदि हो, वहाँ बता दिया उस शरीर के द्वारा आप ब्रह्म प्राप्ति के अधिकार पा सकते हैं। साधन के द्वारा, विचार के द्वारा ब्रह्म प्राप्त करने का शरीर माना जाता है। और मध्यम कर्म के द्वारा आप उपासना करते हुए ब्रह्मलोक प्राप्त का अधिकार माना जाता है। और सामान्य के द्वारा केवल खाओ पीवो मौज मस्ती करो मरो, वो शरीर माना जाता है। भेद किया है, लेकिन मनुष्य में भी अलग अलग है। एक मनुष्य में देवता तुल्य है, एक मनुष्य में मनुष्य है, एक मनुष्य में राक्षस है। इसलिए वहां भर्तृहरि ने कहा एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। भर्तृहरि ने वहाँ चार प्रकार के मनुष्यों का विभाजन किया है। मनुष्य तो अनेक है किंतु मुख्य रूप से चार प्रकार का विभाजन किया है। एके सत्पुरुषा, एक सत्पुरुष है। तो सत्पुरुष किसको कहते हैं? पहले भी एक दिन बताया था, सत का मतलब परमात्मा के ओर गया हुआ अथवा परमात्मा को जिसने प्राप्त किया। सत शब्द केवल परमात्मा में ही प्रयोग होता है, अन्य किसी में सत प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ही सत है। सत का मतलब है त्रिकालाबाध्यत्व अथवा अवस्थत्रय अबाध्यत्व, तीनों अवस्था में जिसके बाद ना हो। जैसा ये जागृत है, जगत हम देख रहे अभी तो है किंतु स्वप्न में नहीं रहता है, सुषुप्ति में बिल्कुल नहीं है, तो सत्य कैसा मानेंगे? सत्य तो वही है जागृत अवस्था में भी यदि हो, स्वप्न अवस्था में भी हो, और गाढ़ा निद्रा में आप जा रहे हो वहां भी हो। जिस जगत को हम सत्य मान के बैठे हैं, ये स्वप्न में काम नहीं कर रहे, हम कैसे सत्य मानेंगे? जागृत में आप पेट भर के खाया है, आपके पास खूब धन है, संपत्ति है, अन्न है, स्वप्न में जाके आप भूख है, तो जागृत में खाया हुआ भोजन का ही किस काम का है? स्वप्न में काम नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है ये जगत है बाद हो रहे, जागृत में है स्वप्न में नहीं है, स्वप्न का जागृत में नहीं। तो जागृत और स्वप्न दोनों सुषुप्ति में बात हो रहे, तो सत्य कैसा होगा? किंतु सत्य तो एक ही तत्व है जो जागृत को देख रहे, स्वप्न को प्रकाशित कर रहे, सुषुप्ति में आनंद अनुभव कर रहे, वो जो है सत्य पदार्थ, वही सत्य हो सकता है। इसलिए सज्जन का मतलब है सत परमात्मा के ओर अग्रसर हो गया, अथवा सत परमात्मा को जिसने पा लिया वो सज्जन माना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे एके सत्पुरुषः परार्थ घटका स्वार्थान परित्यजये, अपना स्वार्थ को बिल्कुल त्याग दिया, कोई मतलब नहीं किंतु दूसरे का हित ही करना, हित ही करना, दूसरे का उपकार करना, उसको कहते हैं सत्पुरुष माना जाता है। उसी को ही मनुष्य में देवता माना जाता है, लोक में भी कहते वो इतना अच्छा व्यक्ति देवता है, वो मनुष्य नहीं है। जो अच्छा कार्य करता है, दूसरे के हित के लिए जो करता है, लोक में भी कहते हैं देवता मनुष्य। जैसा एक सेठ था, वो धार्मिक था, बहुत धार्मिक, उनके वहाँ जो भी काम में नियुक्त करते थे पहले वो परीक्षा करते थे, परीक्षा करके वहाँ काम में नियुक्त करते थे। मेन रोड में उसकी दुकान थी, वहाँ से राम नाम सत्य करके बहुत मुर्दे जाते रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आ गया नौकरी ढूंढते ढूंढते वो सेठ के पास, और सेठ जी से कहा सेठ जी मुझे नौकरी दीजिए। सेठ जी ने कहा नौकरी तो देंगे मैं अवश्य, किंतु पहले परीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा जा ठीक, अच्छी बात है, परीक्षा कीजिए। उतने में वहां से एक मुर्दा जा रहा था, सेठ जी ने कहा वो जो मरा व्यक्ति कहाँ जा रहे पता करके आओ। अभी इन्होंने सोचा ये सेठ की खोपड़ी खराब हो गई, अब ये मरा हुआ व्यक्ति कहाँ जा रहे इसका कैसा पता करेंगे। और उन्होंने सोचा ये सेठ नौकरी देने वाले ने कोई बहाना बाजी बना, वहाँ से चल पड़े। कुछ दिन के बाद दूसरे एक सज्जना है, वो सत्संगी था, बुद्धिमान था, तो भी नौकरी ढूंढ के आया और कहा दिया सेठ जी मुझे कोई नौकरी दीजिए। सेठ जी ने कहा नौकरी तो देऊंगा अवश्य, मुझे चाहिए भी, किंतु मैं परीक्षा अवश्य करूंगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल परीक्षा कीजिए। उतने में वहां से मुर्दा जा रहा था, उससे भी वही कहा देखो ये मरा हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा पता करो। किंतु ये सत्संगी था, बुद्धिमान था, तो उन्होंने कहा ठीक है करके, तो शव यात्रा जा रहे थे उनके पीछे भी वो भी गया राम नाम सत्य है कर, और आरती उठाया था। उसे धीरे से पूछा ये कौन है, किसका मुर्दा है, कौन मरा है। उतने में उन्होंने एक ही श्वास में 10 गाली दे दिया, साला दुष्ट है ये सारा परेशान करके रखा था, वो गया बहुत अच्छा हो गया, इसलिए हम अभी सब सुखी हो गए। तो इतना सुन के वो वापस आ गए। सेठ जी ने पूछा अभी जो मरा है जिसका मुर्दा जा रहे वो किस लोक में। सेठ जी वो नरक में जाएगा। उतने में थोड़े ही समय में दूसरा एक मुर्दा जा रहा था, सेठ जी ने कहा इसको भी परीक्षा करके आओ। तो वैसा ही गया, थोड़े समय वो भी खंधे लगा दिया और दूसरे से पूछा ये कौन है, तो दूसरे से वो रो पड़ गया ये तो हमारे गांव के देवता है, इतना धर्मात्मा है, इतना धर्मात्मा है, ये जाने से हमारा गांव बिल्कुल शून्य हो गया। उतने में वापस आ गए वो। शिव जी ने पूछा अभी जो गया था मरा था वो किस लोग है, वो तो स्वर्गलोक में जाए। तो सेठ जी ने पूछा आपने कैसा पता किया। सत्संगीता उन्होंने कहा देखिए सेठ जी जो रहते रहते जो पाप करता है उसको सारे निंदा करते हैं, क्योंकि कार्य के द्वारा ही कारण का अनुमान किया जाता है, आगे गति का अनुमान किया जाता है। तो पहले वाला व्यक्ति इतना पापी था, एक नहीं सभी लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। चलो एक व्यक्ति कभी दुश्मन से भी कर सकते हैं, इसलिए उसकी गति उसका कर्म ये बता रहे वो नरक का अधिकारी। और दूसरा व्यक्ति है उसको सभी लोग प्रशंसा कर रहे, इतनी प्रशंसा करते हुए रोने लग गए, इसे सिद्ध करता है उसका जो कर्म है स्वर्ग को ले जाने वाला। तो कहने का तात्पर्य ये है जो कर्म है वही ले जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे एक सत्पुरुष, एक सत्पुरुष होता है उसका यही काम है, दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं, बस दूसरे का हित ही करना, उसको लोक में कहते हैं ये तो देवता तुल्य मनुष्य है। भर्तृहरि जी बता रहे सामान्यस्तो, दूसरे एक व्यक्ति है, दूसरे का हित तो करता है किंतु अपना स्वार्थ भी देखता है, अपना भी कुछ फायदा देखता है, ऐसा भी होता है। दूसरे का हित करते हुए अपना भी हित हो जाए, इस व्यक्ति को बोलते हैं मनुष्य। मनुष्य ये मित्र माना जाता, पहले वाला व्यक्ति है सुहृद माना जाता है। भगवान ही सुहृद हो सकता है अथवा कोई महापुरुष है वो सुहृद है। दूसरा है मित्र है, मित्र वही है उपकार तो करेंगे, उसे कुछ प्रत्युपकार भी चाहता है, वो मित्र है। तीसरा एक व्यक्ति बता दिया ते अमी मानव राक्षसा, ये मनुष्य में राक्षस है। कौन है वो? अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करने वाला, चाहे तो दूसरा कुछ भी हो जाओ मेरा कल्याण हो जाए, दूसरे चाहे तो गड्ढे में भी गिर जाए मैं बच जाऊं। दूसरे के अहित के लिए अपना जो कल्याण करता है वो मनुष्य में राक्षस माना। ये तीन प्रकार के। चौथा एक व्यक्ति है ते के न जानी महे, भर्तृहरि बोल रहे उनको मैं क्या नामकरण करूं मुझे ही पता नहीं, मेरा हित भले भी ना सिद्ध हो मेरा प्रयोजन भले भी ना सिद्ध हो किंतु दूसरे को अहित करना है, दूसरे को समाप्त करना है, मेरा प्रयोजन ना सिद्ध, और उसको आप राक्षस भी नहीं कह सकते, उससे भी निकम्मा, ऐसे व्यक्ति है। इसलिए कहने का तात्पर्य है जो पुण्य कर्म है उसके द्वारा देवत्व है, और मिश्रित कर्म के द्वारा मनुष्य। मनुष्य में भी तीन प्रकार, एक तो ब्रह्म प्राप्त का शरीर योग्य, एक ब्रह्म लोक का, एक खावो पियो मस्त रहो चारवाग जैसा। और अशुभ जो कर्म है उसके द्वारा तिर्यक योनि को प्राप्त करते हैं, पाप योनि को। तो वहाँ भी भेद किया है तीन प्रकार का, जैसा पुण्य में भी उत्तम है मध्यम है सामान्य, मिश्रित में भी भेद किया है उत्तम है मध्यम है सामान्य, उसी प्रकार पाप में उत्कृष्ट पाप और मध्यम पाप और सामान्य पाप, ये सारा पाप योनि। उसमें भी जैसा कोई फेल हो गया 35 से अथवा 40 से नीचे फेल है तो कितने मार्ग में, अर्थात आपके अपेक्षा में ज़्यादा मार्ग से फेल हो गया, तो वैसे ही जो फेल हो गए व्यक्त है वो तिर्यक योनि में गए पाप कर्म करके। वहाँ भी तीन है, सामान्य मध्यमा उत्कृष्ट पाप। सामान्य पाप के द्वारा जैसा पशु योनि मान लीजिए, पाप योनि में बहुत योनि गिना दिया है शास्त्र, पशु योनि में ये गाय है ये सामान्य पाप की, कुत्ता है उसे अधिक पाप है, और उससे भी अधिक पाप होने से सुकरादि जन्म प्राप्त होता है वो पाप अधिक है। वृक्ष में भी देखिए, एक वृक्ष के हम पूजा करते हैं, अश्वत्थ है बेल है, ये पाप योनि है किंतु सामान्य पाप माना है। दूसरा एक वृक्ष है सामान्य वृक्ष है, जिसमें काट करके मकान में लगाते हैं दरवाजा आदि बनाने के लिए, और एक वृक्ष है कांटेदार है वो पाप में अत्यधिक पाप माना है। इस प्रकार पाप का भी भेद क्या है। तो ये जो निरंतर कर्म के द्वारा भ्रमित हो जाते अर्थात भ्रमण करते रहते हैं, उसके बाद बता रहे नारद जी, तो ये जो भिन्न भिन्न योनि में जन्म लेते हैं और वहाँ सुख दुख का भी अनुभव करते हैं, भोगना पड़ता है, उसी को ही बता रहे तत्र मृत्यु जरा दुखे सततम समभिद्रुतम संसारे पच्यते जंतु तत्कतम नावबुद्ध्यसे। तत्र बोल तो उन उन योनियों में जैसा जैसा कर्म किया था उस योनि में उसको प्राप्त अवश्य होना पड़ेगा। देखिए सारी सृष्टि है परमात्मा ने किया है, ये मानना ही पड़ता है। परमात्मा के बिना ये सृष्टि अपने आप नहीं हुई है। परमात्मा ने जो सृष्टि की है ये कर्म के अनुसार, तो दो प्रकार की सृष्टि, एक जड़ सृष्टि है एक चेतन सृष्टि। 84 लाख योनि मानते हैं शास्त्र में, आगम शास्त्र में उसका वर्णन क्या है, कितने योनि किसमें है करके। तो एक जड़ है एक चेतन है। तो चेतन है वो 4 प्रकार का है, छांदोग्य उपनिषद में बता दिया, तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणेव बीजानि भवन्ति अंडजं देवजं उद्भिजं। ये सारे प्राणी हैं उनके 3 बीज है, 3 से उपलक्षित तो वहाँ 4 है ना। कौन कौन है वो चेतन? चेतन का मतलब ये नहीं लेना जो चरने है फिर रहे, चेतन नहीं लेना। चेतन का मतलब जो प्राणनादि क्रिया कर रहे, जिसके अंदर जो प्राण है, प्राण चल रहे, वो चेतन है। ऐसे जो चेतन है ये 4 प्रकार के, सबसे पहले उद्विज है। उद्विज कहते हैं पृथ्वी को फाड़ करके जो जन्म लेते हैं, वृक्ष है, तरु है, गुल्मादि, ये सारे जितने भी है उद्विज। अभी यहाँ विचार करना, ये वृक्षादि जड़ योनि है अथवा चेतन योनि है? क्योंकि पत्थर और वृक्ष में कुछ ना कुछ अंतर है। पत्थर है ये जड़ है, वृक्ष यदि जड़ होता तो बढ़ता कैसा है? शाखा आपने काट दिया वैसे ही शाखा आ जाती है। तो इसे सिद्ध होता है वृक्ष जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन का मतलब जिसमें प्राण चलता है, प्राण है। क्योंकि वृक्ष में प्राण है ये छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है। हे सौम्यः, वृक्ष का एक शाखा काटने पर भी वृक्ष मरता नहीं है, पुनः पेपीयमाना मोदमाना उसको जल ग्रहण करते हुए जीवित रहता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण है। तो वैसे ही जैसा हमारे शरीर में घाव होता है, तो घाव यदि होने पर भी वो घाव भरता है, क्यों भरता है? प्राण के द्वारा। मरा हुआ शरीर है उसको काटने के बाद वो भरता नहीं है, ये भरने का जो काम करता है प्राण। वैसे ही वृक्ष में आप कुलाड़ी से काट दिया, छिलका निकाल दिया, उससे रस बहते रहेगा निरंतर, कुछ दिन के बाद वैसा ही होता है। तो इसका मतलब वृक्ष में भी प्राण है, चेतन है। किंतु चेतन होने पर भी उसमें अन्य इंद्रियां विकसित नहीं है, अंतकरण आदि विकसित नहीं है उसमें। जैसा हमारा अंतकरण विकसित है वैसा वहां नहीं, इसलिए वो पापियों में गिना रहे वृक्षादि। तो उसको स्थावर माना है, जंगम में नहीं माना जाता है। तो ये जो वृक्ष है उसमें भी संवेदन होता है, ऐसा महापुरुष देखते हैं, साधक जो अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं परीक्षक किया है, और महापुरुष साधक वो भी अनुभव करते हैं। यदि आप वृक्ष को जल डालने के लिए, खाद डालने के लिए जाइए, वृक्ष प्रसन्न होता है, और कुलाड़ी लेके काटने के लिए जाइए, वृक्ष घबरा जाता है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया है। तो ये घबराना और प्रसन्न होना ये जड़ का काम नहीं होगा, चेतन का, किंतु प्रकट नहीं कर सकता। तो यही प्रथम हो गया उद्विज। उसके अपेक्षा ये जो स्वेदज है उनमें अधिक है, वो चलते। स्वेदज कहते हैं पसीना से उत्पन्न हुए जीव जंतु, जैसा मच्छर है, खटमल है, जू है, ये सब स्वेदज है। वृक्ष के अपेक्षा इनका अंतकरण विकसित है थोड़ा, इसलिए इनको पता रहता है, मारने तो भाग जाएंगे। तो ये जो है ये भी चेतन है, ब्रह्म के सृष्टि माने जाते। तीसरा जो है अंडज माना है, इसलिए यहां बता रहे अंडजानी, जो अंडज है, अंडे से उत्पन्न होने वाले। अंडे से उत्पन्न होने वाले भी दो प्रकार के, एक सरीसृपा है, एक पतत्री है। पतत्री का मतलब आकाश में उड़ने वाले, सरीसृप का मतलब जमीन में जो चलने वाले पेट के सर्पादि। ये सर्पादि भी है, ये पादोदरक है उसको। तो ये सर्प भी अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी आदि भी। अभी देखिए ये जो स्वेद से उत्पन्न हुए उसके अपेक्षा इनमें बुद्धि ज्यादा है, क्योंकि इनका अंतकरण उससे भी विकसित हुआ है। और चौथी जो सृष्टि है जरायुज माना है। जरायुज भगवान गीता में स्पष्ट, यतोल्वेनावृता गर्भम, उल्व के द्वारा ये गर्भ वेष्टित है, झिल्ली से आवृत है, झिल्ली के अंदर उत्पन्न होने वाले। जरायुज भी दो प्रकार के है, द्विपदश्चः चतुष्पदश्चः पशवा प्रकीर्तित श्रुति। दो पैर वाले भी पशु है, चार पैर वाले भी पशु है, श्रुति बोल रहे। तो हम लोग भी जरायुज है, ये गाय आदि भी जरायुज है। तो झिल्ली से उत्पन्न होने वाले दो पैर वाले हो गए मनुष्य, चार पैर वाले हो गए पशु, और ये चार पैर वाले के अपेक्षा दो पैर वाले और भी बुद्धिमान है। तो ये सारी सृष्टि की है। तो इसलिए परमात्मा की जो सृष्टि है इसमें चार प्रकार चेतन माना है, और इनसे जो कर्म होता है और तो उसके अनुसार वो अलग अलग योनि को प्राप्त करता है। इसलिए वहाँ कठोपनिषद में कहा दिया है, योनि मन्ने प्रपञ्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, स्थाणु मन्ने अनुसंयन्ते यथा कर्मा यथा कृता। कुछ लोग ऐसा जड़ योनि को प्राप्त करते हैं, कुछ लोग चेतन योनि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार। इसलिए यहाँ बता रहे उन उन योनियों में मृत्यु जरा दुखे, जीव सदा जरा और मृत्यु का अनुभव करता है किसी भी योनि में जाए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तो होना ही है। स्पष्ट बता दिया भगवान ने भी गीता में, जातश्च हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतश्च च, तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यदि जन्म मानते हो, जन्म हुआ हो उसकी मृत्यु होनी है, यदि मृत्यु है उसका जन्म होगा। इसलिए जब तक जीव भाव है तब तक जन्म है, तब तक मृत्यु भी है। इसलिए यहाँ बता रहे पुण्य। इसलिए जन्म जरा और मृत्यु नाना प्रकारे दुख, भिन्न भिन्न प्रकार का दुख है, एक दुख नहीं है, कितना दुख है, अनेक प्रकार का दुख है। संसार में दुख अधिक है, सुख शायद कम है, इसलिए भगवान को ही कहना पड़ा दुःखालयम् अशाश्वतम्। ये संसार कैसा है, दुःखालय, दुःखालय में जाके यदि आप सुख ढूंढे, क्या सुख मिलेगा वहां? जैसा विद्यालय में विद्या ही मिलेगी, औषधालय में गए तो आपको दवा मिलेगी, वैसा ही दुःखालय में जाके दुख ही मिलेगा। अनेक प्रकार का दुख का ये आलय है, इसलिए वहां कहा दिया है जन्म दुःखम जरा दुःखम जाय दुःखम पुनः पुनः, संसार सागरम दुःखम तस्मा जागृता जागृता। अरे साधक तुम जपो जन्म दुःखम, ये जन्म कितना दुख है स्वयं नहीं जानता है, किंतु गर्भ में रहते हुए अनुभव करता है, इसलिए जन्म ही दुख है। इतना जो पहले भी बताया था ऐसा सहन करते हुए उसको जन्म लेना पड़ता है, जन्म भी दुख है। तो जन्म दुःखम जरा दुःखम, बुढ़ापा तो मालूम पड़ता है जो बूढ़ा होने पर है। इसलिए किसी ने कहा दिया था ब्रह्मचर्य, एक बुढ़िया जा रहे थे, स्वभाव है अंतता है धनुष आकार धारण करते, क्योंकि पहले अकड़ के चल जाते हैं, उसके बाद जैसा जैसा जाने के लिए तैयार होता है, अभी बाण छोड़ना है, इसलिए धनुष आकार से धारण होता है, अर्थात झुक जाते हैं। तो बुढ़िया जा रहे थे धरती को देखकर, तो उन्होंने कहा अदो पश्यति किम बाले पतितम तवा भुवि किम, व्यंग्यात्मक शब्द कर रहे हैं, हे बाले हे तरुणी तुम जमीन में क्या ढूंढ रहे हो, कौन सी वस्तु आपकी वहां गिर गई? जैसा कोई वस्तु गिर जाने से आप धरती में झुक करके ढूंढते, घोर से ढूंढते, वैसा ही बुढ़िया होने के बाद झुक जाता है उसका शरीर। तो उसने पूछा क्या ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने कहा अरे रे हे बाला न जानन्ति, अरे बालक तो नहीं जान रहे, गता तारुण्य मौक्तिका, मेरे जो जवानी और सुंदरता थी ये धरती में गिर गई है, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ गई मेरी जवानी और मेरी सुंदरता। तो कहने का तात्पर्य है जरा दुःखम, बुढ़ापा इतना परेशान हो, किंतु वो भी छोड़ना नहीं चाहते, कोई बुढ़ा हो गया बिल्कुल चल नहीं सकता है, मैंने कहे आप मरना चाहते हो, नहीं गुस्सा हो जाएंगे तो भी दुख भी अच्छा लगता है। जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः, जाया अर्थात पत्नी भी दुख है, पहले पहले खूब सुख देती, जैसा जैसा हो जाएगा बाद में खटपट होएंगे झगड़ा करेंगे, तो दुख का कारण बनते हैं। संसार सागर दुःखम, ये संसार सागर दुख है, इसलिए हे साधक तस्मा जागृता जागृता, तुम जगो ये दुख सागर से ऊपर उठो। इसलिए अनेक प्रकार के दुख है, अनगिनती दुख है, वर्णन नहीं कर सकते। तो अनेक दुख होने पर भी ये सुख दुख का अनुभव करने वाला है कौन? आत्मा में कभी भी सुख दुख तो है नहीं, स्पष्ट बता दिया है शास्त्र में, ये तो केवल जीव में है उपाधि को लेकर। धर्मा धर्मो सुखम दुःखम मनसानी नाते विभो, वहां स्पष्ट बता रहे ये धर्म है अधर्म है सुख है दुख है तेरा तो नहीं है, ये मन का है। मान लीजिए आपके यदि सुख दुख यदि होता तो क्या आप सुख दुख को देख रहे अथवा सुख दुख आपका विशेषण है? आप सुख दुख को प्रकाशित कर रहे हैं, सुख क्या है दुख क्या है उसको आप प्रकाशित कर रहे हैं, आप दृष्टा है, सुख दुख का आदि दृश्य है। जिस प्रकार सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, सूर्य जगत को यदि प्रकाशित कर रहे ये सारे दृश्य पदार्थ है, प्रकाश्य पदार्थ है। ये प्रकाश्य पदार्थ सूर्य का विशेषण नहीं बन सकता। वैसे ही सुख को भी आप देख रहे हैं, दुख को भी आप देख रहे हैं, किंतु बोलते हैं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं। यदि मान लीजिए सुख दुख आपका स्वरूप होता तो सुषुप्ति में क्यों नहीं हो रहे? सुषुप्ति में भी होना चाहिए। गाढ़ा निद्रा में किसी को ना सुख है दुख का भान नहीं होता, कितना भी दुखी क्यों ना हो आराम से सोया है। ये सुख और दुख है मन का धर्म है, इसलिए बता दिया धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानी नाते न कर्ताशी न भोक्ताशी। स्वयं ये जीवात्मा न करता है न भोक्ता है, किंतु ये जो कर्ता और भोक्तृत्व आ रहे किससे स्पष्ट बता दिया है शास्त्र में। अहम कर्ता सुखी दुखी कृशा स्थूलानि यामति स अहंकृति संबंधात् आत्मन्यारोप्यते। अहंकार के साथ संबंध करके मन के साथ संबंध करके आत्मा में आरोप किया और आत्मा को ये जरा है दुख के कुछ कीचड़ में धकेल दिया। इसलिए यहां बता रहे मृत्यु जरा दुख के सततम, सततम बोल दो निरंतर समभिद्रुत बोल दो निरंतर अच्छे प्रकार से दुख से संतप्त होना पड़ता। इसलिए ऐसा दुख सागर में वो पड़ता है किसको लेकर? कर्म को लेकर। इसलिए सारा कर्मन का बंधन तोड़ करके जो कर्म से रहित जो निष्कर्म परमात्मा है उसके ओर जाने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए। इसलिए नारद जी यहाँ संकेत कर रहे, आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता कभी हृदय कलाये विमलं शरणं भवशं नीचे कामे शरणं करुणावरुणा लया पालया मां भवसा करदो कवेदो नारद रचाया किल दर्शनतात्त्वमिदं भवशंकराय शरणं भवता जनता सुकेता भविता निज बोध विचारणाच तुमते कलयेश्वर जीव विवेक मेदं भवशं करादे शरणं भवायेव भवानिति मे नेतारा समाजाय तजे तजे कौतुकेता मम वारय मो अजल जलदे भव शंकर। शरणं भव शंकर देशिका